แนะนำบทกอล์ฟบทนี้เป็นบทมักกียะห์มี45องค์การที่พูดถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับหลักการศรัทธาในอิสลามในขอบเขตจำกัดที่สำคัญเช่นความเป็นเอกภาพศาลการฟื้นคืนชีพบทนี้ได้เริ่มด้วยปัญหาหลักที่พวกปฏิเสธชาวกุเรชได้ปฏิเสธบทนี้ได้กล่าวเตือนชาวกุเรชที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพให้หันมาพิจารณาถึงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นภาพลักษณ์ได้จากหมู่จักรวาลที่อยู่ต่อหน้าเราเช่นท้องฟ้าแผ่นดินน้ำพืชผักผลไม้ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันอันชัดแจ้งถึงเดชานุภาพอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ได้เปลี่ยนไปสนทนาถึงเรื่องราวของพวกปฏิเสธศรัทธาของประชาชาติต่างๆในอดีตและสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขามาแล้วเป็นต้นว่าความหายนะและการลงโทษนานาชนิดทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนพวกปฏิเสธชาวมักกะฮ์ว่าจะต้องประสบกับเคราะห์กรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ชนรุ่นก่อนๆได้ประสบมาแล้วบทนี้ได้เปลี่ยนมาสนทนาถึงเรื่องอาการใกล้จะตายความน่าหวาดกลัวแห่งการชุมนุมและสภาพที่ทำให้สยองขวัญขณะที่มีการคิดบัญชีตลอดจนสิ่งที่คนชั่วจะพบในวันนั้นวันที่เคร่งเครียดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและรุนแรงจะจบลงด้วยคนชั่วจะถูกโยนสู่ขุมนรกบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเสียงเป่าสังซึ่งเป็นเสียงที่ทำให้มนุษย์ออกจากหลุมฝังศพเปรียบเสมือนตั๊กแตนที่บินว่อนแล้วจะถูกนำไปสู่การสอบสวนและการตอบแทนซึ่งไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นไปจากอัลลอฮ์ได้เลยในการนี้เป็นการยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันกิยามะห์ซึ่งพวกบูชาจเวตได้ปฏิเสธในเรื่องนี ้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม ออกวัลกุรอานิลมะจีด กอฟขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติ บัลอะญิบูอันจาقال الكافرون هذا شيء عجيب แต่ว่าพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากหมู่พวกเขาได้มาอย่างพวกเขาดังนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่านี่มันเป็นเรื่องประหลาดจริง ๆ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ เมื่อเราตายและกลายเป็นดินไปแล้วจะกลับมีชีวิตอีกกระนั้นหรือนั่นเป็นการกลับที่ไกลเหลือเกิน อดอะลิมนามาตันกุซุลอัรฎุมินฮุมวะอินดะนากิตาบุนฮะฟีซ แน่นอนเรารู้ดีว่ากี่มากน้อยแล้วที่แผ่นดินทำให้พวกเขามีจำนวนลดน้อยลงและณที่เรานั้นมีบันทึกถูกเก็บรักษาไว้ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ แต่ถ้าว่าพวกเขาปฏิเสธความจริงต่างหากเมื่อมันได้มีมาอย่างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในสภาพที่สับสน أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَاكيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج พวกเขาไม่ได้มองไปยังฟากฟ้าเหนือพวกเขาดอกหรือว่าเราได้สร้างมันและประดับมันไว้อย่างไรและมันไม่มีรอยร้าวหรือช่องโหว่เลย والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيرواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่ให้มันกว้างออกไปและในแผ่นดินนั้นเราได้ปักภูเขาไว้อย่างมั่นคงและในแผ่นดินนั้นเราได้ให้พฤกษชาติทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่ๆอย่างสวยงาม จะบิศรตวะดิกรอลิคุลอับดมุนีบ เพื่อให้เป็นที่สังเกตและเป็นข้อเตือนให้รำลึกแก่บ่าวทุกคนที่สำนึกผิด วะนัซซัลนามินัสซะมาอิมาอัมมุบารักันฟะอันบัตนา فأنبتنا به جنات وحب الحصيد และเราได้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าเป็นความเจริญแก่มนุษย์ และเราได้งอกเงยออกมาด้วยน้ำฝนนั้นเป็นสวนอันหลากหลายและเป็นเมล็ดพืชสำหรับเก็บเกี่ยวและต้นอินทผลัมที่สูงตระหง่านลำต้นของมันมีพวงย้อยลงมามีผลซ้อนกันเป็นตับ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่ปวงเบ่าและด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้ดินแดนที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เช่นนั้นแหละการฟื้นคืนชีพ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ กลุ่มชนของนัวห์ ได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวกเขาแล้วและชาวรอสกลุ่มชนของนบีชูอัยและสมุดและอาดและฟิรเอาและพี่น้องของลูตและชาวป่าทึบและกลุ่มชนของ ตุบะพวกเหล่านั้นทั้งหมดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตดังนั้นสัญญาลงโทษของเราจึงเหมาะสมคู่ควรแก่พวกเขาเราได้เหน็ดเหนื่อยในการสร้างครั้งแรกกระนั้นหรือเปล่าเลย แต่ว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยต่อการสร้างครั้งใหม่ต่างหากและความจริงเราได้บังเกิดมนุษย์มาและเรารู้ดียิ่งถึงจิตใจที่กระซิบกระซาบแก่เขาและเรานั้นใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือดสู่หัวใจของเขาซะอีก إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد จงรำลึกขณะที่มลาอิกะฮ์ผู้บันทึกสองท่านบันทึกท่านหนึ่งนั่งทางด้านขวาอีกท่านหนึ่งนั่งทางด้านซ้าย ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ไม่มีคำพูดใดที่เขากล่าวออกมาเว้นแต่ใกล้เขานั้นมีมลัก ผู้เฝ้าติดตามผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึก وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد และการมึนงงแห่งความตายได้ปรากฏขึ้นอย่างประจักษ์แจ้งและนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะหลีกเลี่ยงจากมันไปไม่ได้ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد และสังจะถูกเป่าขึ้น นั่นคือวันแห่งสัญญาการลงโทษ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد และทุกๆชีวิตจะมาพร้อมกับเขาคือมะลักผู้นำทางและมะลักผู้เป็นพยาน لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ โดยแน่นอนเจ้าไม่สนใจต่อเรื่องนี้ดังนั้นจึงเปิดสิ่งที่ปกคลุมเจ้าอยู่ให้ออกไปจากเจ้าวันนี้สายตาของเจ้าจึงเฉียบขาด وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ มลักผู้มอบหมายกล่าวว่านี่คือสิ่งที่เตรียมไว้อยู่ ที่ข้าพระองค์แล้ว القيا في جهنم كل كفار عنيد เจ้าทั้งสองจงโยนทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธาและดื้อรั้นลงในนรกยะฮันนัม من ناع للخير معتد مريب ผู้ขัดขวางการทำดีผู้ฝ่าฝืนผู้สงสัย الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد ซึ่งเป็นผู้ตั้งพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์ดังนั้นเจ้าจงโยนเขาสู่การลงโทษอันรุนแรงเถิด قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد สหายของเขาคือชัยฏอนกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราฉันไม่ได้ทำให้เขาหลงผิดแต่ถ้าว่าเขาได้อยู่ในการหลงผิดอันไกลลิบมาก่อนแล้ว กอลาลาตัคตัซิมูลดัยยะวะกอดกัดดัมตุอิลัยกุมบิลวะอีด พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าอย่าได้มาโต้เถียงต่อหน้าข้าเลยความจริงข้าได้เตือนพวกเจ้ามาก่อนหน้านี้แล้ว มายุบัดดะลุลกอลูลดัยยะวะมาอะนะบิฎัลลามิลลิลอะบีด พระดำรัสของข้าจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและข้าไม่ได้เป็นผู้อยุติธรรมต่อปวงเบาเลย ยอมนะกูลลิจะฮันนัมฮัลิมตะลาตวะตะกูลฮัลมินมะซีด วันที่เราจะกล่าวแก่นรกยะฮันนัมว่าเจ้าเต็มแล้วหรือและมันจะกล่าวว่ายังมีเพิ่มอีกไหม วะอุซลิฟะติลจันนะตุลิลมุตตะกีนกอยรบะอีด และสวนสวรรค์จะถูกนำมาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเกรงซึ่งมันไม่ได้อยู่ไกลเลย ฮาซามาตูอะดูนลิกุลลิอาวาบฮะฟีซ นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ทุกคนที่สำนึกผิดเป็นผู้รักษาบัญญัติของอัลลอฮ์ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ผู้ใดเกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาโดยทางลับและมาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ด้วยความสันตินั่นคือวันแห่งการพำนักอยู่ตลอดกาล ละฮุมมายะชาอูนฟีฮาวะลดัยนามะซีด สำหรับพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาพึงประสงค์ในสวนสวรรค์และณที่เรานั้นยังมีอีกมากมาย วะกัมอะห์ละกนากับละฮุมมินกอรนฮุมอะชัดดุมินฮุมบัตชาهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص เราได้ทำลายผู้คนไปกี่มากน้อยก่อนหน้าพวกเขาทั้งที่พวกเขามีสมรรถภาพเหนือกว่าพวกเขาและพวกเขาได้ออกเดินทางไปตามเมืองต่างๆพวกเขามีทางหนีรอดหรืออ ินนะฟีซาลิกะละซิกรอลิมันกานะละฮูกัลบุนเอาอัลกัสซัมอะวะฮูวะชะฮีด แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้มีหัวใจหรือรับฟังโดยที่เขามีความตั้งใจจริง วะละกอดคอลักนัสซะมาวาติวัลอัรฎวะมาบัยนะฮูมาฟีซิตตะติอัยยามิวะมามัสซะนาوَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ และความจริงเราได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลา6วันและไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดมาสัมผัสเรา صبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธกล่าวถึงและจงแซ่ซ้องด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์ตกและระหว่างกลางคืนก็จงสดุดีพระองค์ด้วยและหลังเวลาสุญู ด และเจ้าจงฟังวันที่ผู้เรียกร้องจะร้องเรียกจากสถานที่อันใกล้ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج วันที่พวกเขาจะได้ยินเสียงเป่าสังจริงๆนั่นคือวันแห่งการฟื้นคืนชีพ อินนานะห์นุนุฮีวะนุมีตุวะอิลัยนัลมะศีร แท้จริงเรานั้นเป็นผู้ให้มีชีวิตและเป็นผู้ให้ตายและยังเราคือการกลับไป يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير วันที่แผ่นดินจะแยกออกจากพวกเขาและพวกเขาจะออกมาอย่างเร่งรีบนั่นคือการชุมนุมที่ง่ายดายแก่เรา نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد เรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขากล่าวและเจ้านั้นไม่ได้มีอำนาจเหนือพวกเขา ดังนั้นเจ้าจงตักเตือนด้วยอัลกุรอานนี้แก่ผู้กลัวต่อสัญญาณการลงโทษของข้าเถิด